انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کما ان، پانی کی طرح۔ جس دنیا کے فائدے تم اٹھانا چاہتے ہو سرکشی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، وہ دنیا کیسی ہے؟ پانی ہے۔ کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش کا پانی۔ کبھی بارش ہو تو اس مثال کو ضرور سوچیں کہ یہ بارش جو برس رہی ہے، دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے۔ انزلناہ من السماء، پانی جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، زمین پہ پڑتا ہے، زمین جذب کر لیتی ہے اور پودے زمین کے اندر گئے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ فاختلط، مل جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے، یا مل جاتی ہے اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، جتنے بھی پودے ہیں یہ پانی پہ جیتے ہیں۔ وہ پانی پودوں کی شکل میں خوب رنگ روپ لاتا ہے۔ مما، اس میں سے، یا اکل الناس، کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ ول انعام، اور جانور کھا جاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے کیا؟ زخرفہا، اپنی زینت، اپنی بہار، اپنی رونق، چمک دمک، بناؤ سنگھار، یہ سب معنی ہے زخرف میں، یعنی سبزہ جب زمین پہ لہلہاتا ہے تو زمین سج جاتی ہے۔ خالی مٹی والی جگہ، صحرائی علاقہ، اور کسی بھی گرین لینڈ کا تصور کریں۔ وزینت، اور خوب خوبصورت ہو جاتی ہے، خوب زینت پکڑتی، زینت زینت پکڑ لیتی، حسین ہو جاتی ہے۔ وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں، کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر قادر ہو گئے، یعنی اب یہ لہلہاتی کھیتیاں ان کی ہیں۔ اتاہا امرنا، آ جاتا ہے اس پر حکم ہمارا، فیصلہ ہمارا، لیلن او نہارن، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حسیدن، تو کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹا ہوا۔ حسید بمانا محسود، کٹا ہوا۔ اور یوں نظر آتا ہے سارا لہلہاتا کھیت کہ الم تغن بالامس، گویا کہ کل کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بسا ہی نہ تھا، کوئی سبزہ ہی نہ تھا۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ تو چلیے غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو جب پانی سے تشبیہ دی گئی تو کیوں دی گئی؟ کنویں کے پانی سے کیوں نہیں تشبیہ دی گئی، یا دریا کے پانی سے کیوں نہیں دی گئی، بارش کے پانی سے کیوں؟ تو نمبر ایک یہ کہ کنویں کا پانی اپنے بس میں ہوتا ہے، جب چاہیں اس میں سے ڈول بھر لیں آپ۔ بارش کا پانی ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں اس کو لے آئیں، برسائیں، سب مل کے آج برسائیں گے، نہیں برسا سکتے۔ اسی طرح دنیا ہمارے بس میں نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے قابو میں کر لیں، کہ جو چیز ہماری خواہش ہے یا دل ہے یا مرضی ہے اس کو ہم اپنا کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بارش کبھی ضرورت سے زیادہ آتی ہے اور کبھی ضرورت سے کم آتی ہے۔ ایسے ہی دنیا یا دنیا کا مال کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ضروریات سے زائد ہو جاتا ہے۔ گودام بھرے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، جگہیں بھری ہوئی ہیں، اور کبھی پائی پائی کے محتاج ہیں اور کچھ نہیں پاس کھانے کو۔ پھر بارش کے آنے کا وقت معلوم نہیں، یا کہ کب آئے گی یا کتنی آئے گی. یہی حال دنیا کا ہے کہ کوئی وقت نہیں پتا کب ملے گی. بعض وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج کل پرسوں, لیکن نہیں, جب اللہ چاہتا ہے جبھی آتی. پھر یہ کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو مصیبت, نہ ہو تو مصیبت. دنیا بھی اگر زیادہ ہو جائے تو آزمائش, نہ ہو تو آزمائش. پھر یہ کہ بارش کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, محتاجی ہوتی ہے. آپ کنویں سے, دریا سے, جتنا مرضی کھیتوں کو پانی لگائیں, لیکن بارش سے جو سبزہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے پانی سے پیدا نہیں ہوتا. تبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ بارش برسنے کے بعد جتنی تیزی سے گھاس اگتا ہے اتنا آپ روز بھی پانی لگائیں تو نہیں اگتا. جس طرح درخت سرسبز ہو جاتے ہیں, گھل جاتے ہیں, تو جو رونق اور جو زینت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. پھر یہ کہ بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن فائدہ صرف اچھی زمین کو ہوتا ہے. دنیا بہت سے لوگوں کے پاس آتی ہے لیکن اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اپنی آخرت کا صرف چند لوگ اٹھاتے ہیں. مال اللہ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے لیکن ہر ایک کو خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی, وہ چند لوگوں کو ہوتی ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان, پانی کی طرح, انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض. مال دولت کا بھی یہی حال ہے کہ جب آتا ہے انسان مختلف چیزیں خرید لیتا ہے, کچھ کھانے کی, کچھ پہننے کی, کچھ رونق کی, کچھ خوبصورتی کی. ہر نئی نئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے, بہت دل کو لبھاتی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے, بہت دل کو بھانے لگتی ہے. مثلا آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا, آپ نے نیا گھر بنایا, نیا فرنیچر ڈلوایا, نئے پردے لگوائے, نئے کارپٹ بچھائے, نئے ڈیکوریشن پیس لائے, نئی کراکری لائے, سب کچھ نیا نیا, کس قدر خوبصورت لگتا ہے. سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے. پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا, مثلا کسی کی شادی ہوئی, نیا نیا فرنیچر آیا, خوبصورت سیج بنائی گئی, خوشبوئیں, رنگ, خوبصورتی, زینت, ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے, تصور میں لا سکتا ہے. پھر کیا ہوا, ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا, آہستہ آہستہ ہر چیز پرانی ہوتی گئی, رنگ خراب ہوتا گیا, میلی ہوتی گئی. اور اگر رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا تو اوور ڈیٹ ہو گئی, آؤٹ آف فیشن ہو گئی, پرانی ہو گئی, ختم ہو گئی. کیا کبھی کوئی چیز جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو انٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے. ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا, اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلا, تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے. لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان, وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے. ہاں, اینٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں لیکن نئی نئی ہے, پرانی پرانی ہے. بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں, چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں, یہ کیا بات کہہ رہے ہو, میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں, کسی کو دے دو. لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ایک دن ان سے بیزار ہو گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے، اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی۔ شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا، اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس سے اور دور جانا چاہیے، اس سے اور باہر نکلنا چاہیے۔ بہت پولوشن ہو گئی ہے، بہت شور ہو گیا۔ کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں تو واپس کوڑے کا ڈھیر باہر جاتا ہے، خوبصورت پیکنگ میں بہترین جوس، بہترین فوڈ اینڈ آف دا ڈے کس نتیجے کو پہنچتی۔ دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اور خود انسان کا اپنا بھی، ہم سب کا بھی، کہ بچپن سے جب انسان جوانی کی طرف بڑھتا ہے کتنا خوبصورت اٹریکٹیو نظر آتا ہے، لیکن دن گزرتے جوانی ڈھلتے پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان ایک بوجھ بن جاتا ہے جس کے صرف ختم ہونے کا انتظار ہونے لگتا ہے۔ ہر ایک کے کان اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب خبر ملے کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ بیزار ہونے لگتے ہیں لوگ کہ بس اب ان کو مزید جینا نہیں چاہیے۔ ہم سب کا یہی حال ہے یا ہونے والا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، انسان کو جب سب کچھ ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے، اس میں میرا اختیار ہے، میرا اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ میرا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا و نہارا، بعض وقت پھر کچھ مس ہیپس بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، یکا یک بھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ زلزلے طوفانوں کی زد میں ہے انسان کہ جھنجھوڑ کے زمین رکھ دیتی ہے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اب تو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں ایسی چیزیں ایجاد کر لی، ایسے بم اور ایسے اسلحے بنا لیے کہ جو انسانوں کا لمحوں میں خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اور اس کے لیے دن کا یا رات کا انتظار نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت کوئی ناگہانی آفت اچانک آ سکتی ہے۔ فجعلناها حصیدا، ہم اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے ہیں، جیسے سرسبز کھیت کو اگر کاٹ کے رکھ دیا جائے تو مرجھا جاتا ہے، اور کھیت کا مرجھانا اس کی موت ہوتا ہے۔ دو تین روز پہلے مجھے کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول دیا، بہت ان یوژول، بہت ہی خوبصورت۔ آج صبح میں نے اس کو جب دیکھا، اٹھتے بیٹھتے میں اس کو بار بار دیکھتی رہتی تھی کہ انتہائی حسین خوبصورت پھول، آج صبح میں نے دیکھا تو کملایا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس کھڑی رہی، اس پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ آج اس کی موت کا دن ہے، اور میرا دل بھر آیا اس کے مرجھانے اور جھکنے پر۔ تو میں نے کہا کہ اسی طرح ہم سب کی بھی ایک موت کا دن ہے، کہ جب انسان ہنستا کھیلتا بولتا اچانک مرجھا جاتا ہے، اچانک گردن फेंक देता है, सब डाल देता है, झुक जाता है। वो गर्दन जो अकड़ी रहती है, वो जो किसी के आगे नहीं झुकती, वो झुक जाती है, वो ढलक जाती है, वो दुनिया से रूठ जाता है, जैसे खेत कट जाता है, जैसे फूल मुरझा जाता है, ऐसे ही इंसान कटे हुए खेत की तरह सजे अल्लाह हसीदन बेबस। और आजकल की जो बीमारियां हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कभी आपने अचानक फौत होने वाले शख्स को देखा हो, अचानक जो हो जाते हैं, तो इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल होता है ना। अभी तो बोल रहा था, अभी तो ये कह रहा था, इंसान उसके हाथ को छू के देखता है, उसकी आंखों को, उसके माथे को, उसके बाल, उसके उसकी उंगलियां, उसके नाखून, उसका सब कुछ वैसा ही तो है, फिर क्या हुआ इसको, ये बोलता क्यों नहीं, इसका सब कुछ तो यही है, ये कहां जा रहा है। भरा घर, दुनिया के बेहतरीन सामान, एक इंसान के खत्म होने पे सब बेरौनक हो जाते हैं। अल्लम तगना बिल अम्स, घर यूं वीरान हो जाते हैं गोया कल यहां कोई रहता ही न था। वो कह कहे आहों और सिसकियों में बदल जाते हैं। अल्लम तगना बिल अम्स, वो रोशनियां अंधेरों में बदल जाती हैं। उन्हीं घरों से, उन्हीं कमरों से जहां के रहने वाले चले जाते हैं, हौल आने लगता है। जिस घर में डेथ हो जाती है तो उस इंसान के बेड पे बैठने को दिल नहीं चाहता, उस कमरे में जाने को दिल नहीं चाहता। कितना कितना अरसा इंसान उन सारी जगहों से हैबत खाता है। अल्लम तगना बिल अम्स, इतनी वीरानी नजर आती है कि गोया कल यहां से कोई गुजरा ही ना था। इतना सब कुछ खाली हो जाता है। कज़ालिका, इसी तरह मुफस्सिलुल आयात, हम आयात खोल खोल के बताते हैं, लेकिन किसके लिए, लिकौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें, दुनिया पे गौर व फिक्र की नजर डालें। और ये याद रखें सबक, एक दिन वापसी जरूरी है, एक दिन जाना है, पलटना है, ये सब कुछ दुनिया का मेला ऐसे नहीं चलता रहेगा। सिर्फ यहीं के लिए सब कुछ न बनाओ, आगे के लिए भी कुछ तैयार करो। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी, ऐसी खामोशी, ऐसी वीरानी के मौके पर एक पुकार उठती है, आओ मेरे घर में आ जाओ। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, सलामती के घर की तरफ एक आवाज आती है, दारुस्सलाम, जहां सलामती ही सलामती है, जहां फिर किसी को नहीं मरना, जहां चीजें पुरानी नहीं होगी, जहां कोई बेरौनकी नहीं होगी, कोई उदासी न होगी, कोई खौफ न होगा किसी चीज के छिन जाने का, कोई गम न होगा, मुकम्मल अमन। उस घर को बनाओ, उसके लिए कुछ तैयार करो, उसके लिए अल्लाह पुकार रहा है। तुम दुनिया के घरों पे मुतमइन हो गए ये सोच कर के शायद ये हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे और तुम इनमें हमेशा रहते बसते रहोगे, नहीं, इनकी वजह से किसी तकब्बुर में मुब्तला ना होना, इनकी वजह से अल्लाह को ना भूलना, इनको पाके तकब्बुर में मुब्तला ना होना कि अपने रब की इताअत न कर सको, इंसान को इंसान न समझ सको। ये सब कुछ जाने वाला है, ये धोखे का सामान है। असल घर तो वो है दारुस्सलाम। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह दारुस्सलाम की तरफ बुला रहा है। وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دار السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو اس گھر تک پہنچنا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، مکر اور فریب سے بچنا ہوگا، اللہ کے ساتھ چال بازیاں چھوڑنی ہوں گی. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جانا ہوگا.